ہی احتمالات کو سامنے رکھا، ایک جگہ ایک احتمال پر ترجمہ منعقد کر دیا اور دوسری جگہ دوسرے احتمال پر، اور حضرت انس کی روایت میں تفاوت بین الموزونات، شعیرہ برہ وغیرہ کا ذکر تھا، اس لیے اس پر تو زیادت الایمان و نقصانہ کا ترجمہ منعقد کیا، اور ابو سعید خدری کی روایت میں اس تفاوت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے اس پر اعمال کا ترجمہ منعقد کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں ابو سعید خدری انس کی روایت میں تفاوت بین الموزونات کا ذکر ہونا تو زیادت الایمانی و نقصانہ ترجمہ منعقد کرنے کی علت ہو سکتا، لیکن ابو سعید خدری کی روایت میں نہ ذکر ہونا اعمال کا ترجمہ منعقد کرنے کی علت نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جب ابو سعید خدری کی روایت پر ترجمہ منعقد کیا تو انہوں نے ان کی مفصل روایت کو مستحضر رکھا جو امام بخاری نے کتاب التوحید میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں تخریج کی. اس میں یہ وارد ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی پار ہو جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی تھے، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اس وقت ارشاد ہوگا اخرج من کان فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، اور مثقال اس کے بعد پھر مثقال نصف دینار کا نمبر آئے گا، پھر اسی طرح ترتیب وار بار بار وہ عہد شفاعت درخواست کریں گے اور بار بار حسب درجہ اجازت ملے گی. تو ابو سعید کی مفصل روایت میں اعمال کا ذکر تھا، اس لیے بخاری نے اس پر اعمال کا ترجمہ منعقد فرما دیا. حافظ کی مذکورہ بالا بحث سے یہ جو سوال جواب ہے یہ اصلا حافظ ابن حجر نے اٹھایا ہے. حافظ کی اس تفصیل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر تصدیق میں کم زیادتی مراد لے رہے ہیں. تصدیق میں کمی زیادتی کا مسئلہ پہلے آ چکا، اشاعرہ ماتریدیہ اور عام اہل کلام اور امام ابو حنیفہ ابن حزم ظاہری کو انکار کرتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کی روایتیں ابن خزیمہ ابو عبداللہ الحلیمی بیہقی اور دوسرے حضرات اس کا اقرار کرتے ہیں. اس کے متعلق پہلے جیسا کہ میں بتا چکا تقریر آ چکی ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ بخاری میں مسئلہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ کے تحت لیا ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اب تکرار ہو جاتا ہے کہ بخاری جو حقیقت ایک جگہ بتا چکے تو اسی کو پھر دوبارہ الفاظ بدل کر کیوں لائے، اور اس کا جواب وہی ہوگا جو میں پہلے کئی بار کہہ چکا کہ امام بخاری کی عادت ہے جب کسی مسئلے میں اختلاف شدید ہو تو وہ عنوان بدل بدل کر ایک ہی حقیقت کو واضح کرتے اور مخاطب کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا ثبوت مختلف دلائل اور مختلف انداز سے ہے، اس میں تردد اور اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال الیوم اکملت لکم دینکم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آیت الثالثہ سے ترجمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلی دونوں آیتیں باوجود کی ابتداء کتاب الایمان میں آ چکی بطور تمہید کے لیے آئے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس حقیقت کو پہلی دونوں آیتوں میں زیادت سے تعبیر کیا گیا ہے اسی کو تیسری آیت میں کمال سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ کمال کا مقابل نقص ہے اور زیادت کا مقابل بھی نقص ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کمال سے زیادت مراد. اس تقریر کے بعد اسی مقصد کے لیے امام بخاری نے فرمایا فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. اس تقریر کے بعد ایک اشکال بھی دور ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم میں اکمال سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے اظہار حجت مراد ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے حجت اسلام کو غالب کر دیا، یا مراد اظہار اہل الاسلام ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے اہل اسلام کو ظاہر و غالب کر دیا، تو اس آیت سے ایمان کی کم زیادتی ثابت نہیں ہوتی. اور اگر اس سے مراد اکمال الفرائض ہے تو لازم آتا ہے کہ اس سے پہلے شریعت ناقص تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقص غیر اختیاری تھا، صحابہ ایمان لاتے تھے اور دل میں یہ تھا کہ جب کچھ نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ جو میں نے کہا کہ اشکال دور ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں امام بخاری نے یہ آیت کم زیادتی ثابت کرنے کے لیے ذکر کی ہے، اور اس کے اس بات کا طریقہ وہ ہے جو پہلے بیان ہوا کہ کمال کا مقابل نقص ہے، تو معلوم ہوا کہ کمال سے زیادتی مراد ہے، اور باقی معانی کی طرف بخاری نے یہاں پر توجہ نہیں فرمائی ہے. وبالاسناد المتصل مما الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه ومن شعيره من خيل، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه ومن بره من خيل، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ومن بره من خيل. حدثنا مسلم بن ابراهيم، یہ مسلم بن ابراہیم فراہیدی ہیں، علامہ سیوطی نے لکھ دیا کہ لطائف اسناد میں یہ ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں بخاری سے اور بخاری روایت کرتے ہیں مسلم سے. بخاری کے استاد تو مسلم بن ابراہیم ہیں اور تزمی مسلم حجاج، لیکن یہ روایت یہ سند اس طرح صحیح مسلم میں واقع نہیں ہوئی ہے، اگر ہے تو مسلم کی کسی دوسری کتاب میں ہوگی. قال حدثنا قتادہ عن انس، عطادہ مدلس ہیں اور مدلس کا نانا مقبول نہیں، لیکن اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کی دوسری سند آگے چل کر ذکر کی جس میں حدثنا انس کی تصریح آ رہی ہے. وزن و ذرتی، بعض تو کہتے ہیں ذرہ سے نملے صغیرہ مراد ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں ذرہ سے مراد وہ ذرہ ہے جو شعاؤں میں اور فضاؤں میں محسوس ہوتا ہے. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ذرہ کیا ہے، تو فرمایا تم مٹی میں ہاتھ ڈال کر جب ہاتھ کو جھاڑو گے تو جو چھوٹے چھوٹے حصے تم کو نظر آئیں گے وہی ذرہ کا مسئلہ. بات کہتے ہیں تاپچے میں اگر روشنی پڑ رہی ہے تو اس روشنی کے اندر جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ ذرہ کا مصداق، اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے کم درجہ. اسی لیے بعض علماء نے کہا ذرہ تو اقل الموزونات. وہ ابھی اسناد دیگر المصنف رضی اللہ عنہ یہ بھی اس حدیث میں مختلف درجات ذکر کیے گئے ہیں، اور برہ شعیرہ اور ذرہ کا فرق ہے. آیا اس کا تعلق تصدیق سے ہے یا اعمال سے ہے، اس مسئلے میں اختلاف. محلب ابن ابی سفرا اور اسی طرح سے قاضی عیاض وغیرہ کی رائے ہے کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، خواہ وہ اعمال صالحہ قلبیہ ہوں جیسے خشوع وغیرہ، یا اعضاء و جوارح کے اعمال ہوں. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ درجات مختلفہ تصدیق سے تعلق رکھتے ہیں، اور تصدیق میں تکرار نظر اور قوت عدلہ سے زیادتی ہو سکتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اختلاف انہیں درجات کا ہے، لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اعمال کے درجات، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی نسبت قلب کی طرف کیوں کی گئی. اس کے دو جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اعمال کا صدور نیت، اعمال کا تحقق نیت پر موقوف ہے، اور نیت کا محل قلب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اعمال صحیحہ حسنہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں اور قلب کو رنگین کر دیتے ہیں. جتنی نیکی بڑھتی ہے اسی حساب سے قلب کے اندر رنگینی اور نورانیت بڑھتی ہے، اس لیے قلب کی طرف اضافت کر دی گئی. وبی اسناد مصنف قال قال وبی اسناد قال ابو عبداللہ قال بن حدثنا قتادہ عن عن قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکان خیر حدثنا ابان. یہ ابان بن یزید اتار ہیں، اور ابان کا انصراف و عدم انصراف دونوں جائز ہے، لیکن علماء کہتی ہیں راجح انصراف ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء کا قول نقل کرتے تھے من لم یصرف ابان فہو اتان، ابان و اتان میں جنا سے تحریف ہے. اگر ابان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا تو افعال کے وزن پر مانا جائے گا، اور اگر منصرف پڑھا جائے گا تو فعال کے وزن پر لیا جائے گا. وبل اسناد مصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا الحسن بن الصباح انه سمع جعفر بن عمرو قال حدثنا ابو العمر قال اخبرنا انس بن مالک اخبرنا قيس بن مسلم طارق بن شام بن الخطاب رضي الله تعالى ان رضي منه قال له يا امير المؤمنين ايات في كتابكم تقرؤونها وان ما اشر له من ذلك تقرؤون ذلك يوم عندك قال ايها قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك يوم المقام الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني عرفت يوم الجمعه سمي جعفر بن مراد انه سمي جعفر بن ان رجلا من اليهود حضرت کعب احبار مسدد بن مسرحد کی مسند اور طبری کی تصریح اور طبرانی کی معلوم اوسط میں اس کی تصریح آئی ہے. لو علینا معاشر اليہود نظرت اتخذنا ذلک اليوم عید. اس لیے اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی شانہ تین بشارتیں جمع کر دی ہیں، اکمال دین، اسلام نعمت اور دین اسلام کو مرضی و پسندیدہ بنانا. قال عمر قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نرجو. ہم کو دن بھی یاد اور وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں یہ آیت اتری تھی. حضور عرفہ میں تشریف فرما تھے جمعہ کا دن تھا. سوال یہ ہے کہ اس سے کعب احبار کی بات کا جواب نہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جواب ہو گیا اس لیے کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے اور عرفہ سے عید النار بالکل متصل ہوتی ہے اور اسی لیے تبری و تبرانی کی روایت میں وہما لنا عیدان وارد ہوا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن پانچ عیدیں جمع ہو گئی تھیں، جمعہ، عرفہ، عید الیہود، عید النصارہ اور عید المجوس. وبھی اسناد المصنف امیر المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب الزکاۃ من الاسلام. زکات ایمان کا ایک شعبہ ہے. امام بخاری نے پہلے کہا تھا سوم رمضان ایمان کا شعبہ، پھر صلاۃ کا ترجمہ لائے اور وہاں میں صلاۃ پر سوم کے مقدم کرنے کی وجہ بیان کر چکا ہے. اس کے بعد اب یہاں زکات کا ترجمہ لائے ہیں اور زکات صلاۃ کے بعد حسن اسلام اور احب الدین کے تراجم لانے کی وجہ بیان کی جا چکی. یہ ضمنی تراجم ہیں، صرف زیادت الایمان و نقصانہ کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا تھا. اس کے متعلق یہ ہے کہ حسن اور حب دونوں امور اضافیہ میں سے ہی کبھی بیشی قبول کرتی ہوں، لہذا جب دونوں کا ذکر آیا تو اس کی مناسبت سے زیادت اور نقص کو بھی ذکر فرما دیا. اور زکات اعمال اسلامیہ میں سے ہے، اس میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے. وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفع ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس آیت شریفہ سے زکات کے دین ہونے پر استدلال کیا ہے، اس لیے کہ سب کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ذالک ایل مذکور دین المقیمہ اے دین الملت المستقیمہ. جب امام بخاری سے پہلے ان کے استاد امام احمد نے اور ان سے پہلے امام شافعی نے، ان کے استاد امام شافعی نے اور ان سے پہلے ان کے استاد الاستاد عطا ابن ابی رباح نے اس آیت شریفہ سے مسئلہ مذکورہ پر استدلال فرمایا تھا. امام احمد ابن حنبل نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے. معقل ابن عبید اللہ عبسی نے عطا ابن ابی رباح سے کہا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الصلاۃ و زکات لیست من الدین، اس پر فرمایا وليس الله يقول ما امر الا ليعبد الله ان آیا، اس کے بعد فرمایا الصلاۃ و زکات من الدین. وفي اسناد المسلم امین المؤمنین في حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابی عبد اللہ البخاری قال حدثنا اسماعیل قال مالک عن سنن ابن ابي سهيل بن مالك عن ابي موسى بن طلحه بن عبد الله يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من طائر الراس نسمع دمي صوته لا نفهم ما يقول حتى ابن اخي الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثنا اسماعیل، یہ اسماعیل ابن ابی اویس ہیں جو امام مالک کے ابن الاخت ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ماموں امام مالک ابن انس سے، اور مالک روایت کرتے ہیں اپنے چچا ابو سہیل ابن مالک سے، وہ نقل کرتے ہیں مالک سے اپنے باپ مالک سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنی حلیف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے. تو یہ حدیث من باب روایت الاقارب ہے، اور نیز یہ حدیث یہ سند من باب روایت المدنیین بعضهم من باب ہے. یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی وارد ہوئی ہے، اور امام مسلم نے بھی تخریج فرمائی ہے. اور ان احادیث میں سے جس کو بخاری نے بے اکثر دو جگہ ذکر کیا، یہی حدیث کتاب الشہادات بھی اسی سند سے آئے گی، لیکن مصنف نے وہاں من اہل نجدین سے لے کر حتی دنا تک کا لفظ حذف کر دیا، اور باقی وہی ہے جو یہاں پر ذکر کیا ہے. جاء رجل طلحہ ابن عبید اللہ احد العشرۃ المبشرہ ہیں، بخاری شریف میں ان کی کل چار حدیثیں وارد ہوئی ہیں. جاء رجل ابن عبد البر ابن بطال ابن عربی قاضی عیاض ابو القاسم سہیلی ابن باطیش وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ رجل زمان ابن سالبہ ہم امتیاون سن 5 ہجری میں ہوئی ہے. ان لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ امام مسلم نے زمام کے قصے کو طلحہ کی حدیث کے بعد ذکر کیا، یہ بھی دیکھا کہ دونوں نے وارد ہے کہ آنے والا کل بدوی تھا، نیز اس نے جب یہ کہا لا زید علی ھذا ولا انقص، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق. لیکن امام قرطبی، امام نووی، سراج البلقینی وغیرہ دعوی وحدت کو تسلیم نہیں کرتے، بعض قصے میں اگر اتحاد ہو جائے تو اس سے سارے قصے کی وحدت لازم نہیں آتی ہے. من اہل نجد، نجد تہامہ کا مقابل ہے، مشرقی حصہ نجد کہلاتا ہے، کیونکہ نجد کے معنی ارتفاع. سائر الراس اگر مرفوع ہے تو رجل کی صفت ہے جو نکر مخصصہ، اور اگر منصوب ہے تو یہ حال واقع ہے، کیونکہ سائر کی اضافت راس کی طرف اضافت لفظیہ ہے جو تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. نسماؤ دوی صوت ہی ولا نفقا. ان دونوں میں دو روایتیں ہیں, ایک بصیغہ جمع متکلم یہی زیادہ معروف ہے, اور دوسرے یسمع و یفقا بصیغہ واحد مذکر غائب مجھول. دوی دال کے فتحہ کے ساتھ ہے, بعض روایات میں جسم واقع ہوا ہے لیکن یہ روایت مرجو ہے. دوی وہ آواز کہلاتی ہے جو فضا میں گونجتی ہے, مسموع ہوتی ہے لیکن مفہوم نہیں ہوتی. خیبا نانق و مانقول حتا دنا. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی حضرت شیخ کے والد فرماتے ہیں کہ یہ دیہات کا رہنے والا تھا, اپنے سوالات کو دہراتا ترتیب دیتا آ رہا تھا تاکہ خدمت والا میں معلوم کرنے میں تکلف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. فیضاہ اس پلوانی اسلام. ظاہر تو یہ ہے کہ شخص نے اسلام کی حقیقت معلوم کی, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے اور صحابی اس کو بیان کرتے, حالانکہ حدیث پاک میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. وہ علماء نے جواب دیا ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو, صحابی نے سنا نہ ہو, اور اگر سن لیا ہے ہو تو ہو سکتا ہے یاد نہ رہا ہو, اور اگر یاد ہو تو ہو سکتا ہے شہرت کی وجہ سے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کمعمول ان احتمالات الثلاثہ کی بنیاد پر پیشہ گنی کرتا ہے, اس لیے کہ صحابہ حضور کی بات بیان کرنے میں اس طرح کے احتمالات تکلفات کو سامنے نہیں رکھتے تھے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس شخص نے شرائع اسلام کے متعلق سوال کیا, اسی لیے جواب میں شرائع ہی کا ذکر ہے. اسی کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زہر الربا میں ذکر فرمایا ہے, خمس صلوات. اس میں تین روایات نقل کی جاتی ہیں. رفع اس صورت میں یہ خبر ہوگا مبتدا محذوف کی احادہ, یا مبتدا ہوگا خبر محذوف ہوگی یعنی منہا, اور اگر اس کو مجرور منصوب پڑھا جائے تو خود فعل یا اس جیسے فعل مقدر کا مفعول ماننا پڑے گا, اور اگر مجرور ہو تو یہ بدل واقع ہوگا اسلام سے. لیکن ملا علی قاری نے اس احتمال کی تردید کی ہے اس لیے, اور لکھا ہے کہ جر نہ روایتن صحیح نہ درایتن, اس لیے کہ بدل تو ایک شخص کے کلام میں واقع ہوتا ہے. فقال هل علی غیرها, اس نے پوچھا کیا صلوات خمسہ کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع, اور کوئی نماز نہیں, اگر تم نفل پڑھو تو اور بات ہے. علامہ ابو العباس قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خاص شرح کی ہے اور اس سے خاص مسئلے پر استدلال کیا ہے جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے. یہاں بعض علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ وتر واجب نہیں ہے. علماء احناف کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں, جس کا حاصل یہ ہے ممکن ہے اس وقت تک وتر مشروع ہی نہ ہوئی ہو, اور اگر مشروع ہو گئی ہو تو توابع فرض میں ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا, یا اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آیا کہ یہاں تو ارکان کے متعلق سوال تھا اور وتر کی نماز ارکان میں نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے، اور یوسف بن خالد سمتی کا سوال امام ابو حنیفہ سے درس مسلم میں بیان ہو چکا ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا تطوع سے جیسے یہ معلوم ہوا وتر واجب نہیں، ایسے ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صلاۃ عیدین واجب نہیں. حنفیہ اس کی وجود کے قائل ہیں، ابو سعید الصخری اس کو فرض کی پایا کہتی ہوں، لیکن احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ واجبات ثنویہ میں سے ہے، اور سائل نے واجبات یومیہ کے متعلق سوال کیا تھا. اور بعض کہتے ہیں اسی سے معلوم ہو گیا کہ سنت فجر واجب نہیں، اس کے وجود کے قائل حسن بصری ہیں، اور یہی حنفیہ کا قول ہے. بعض علماء نے اس حدیث پاک سے یہ استدلال کیا ہے کہ نفل شروع کر لینے کے بعد واجب الاتمام ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت اس کو نہیں لاجب والے کشین الا انت تطوع، اور واجب ہے کہ تطوع واجب نہیں، مانا ہوں گے الا انت شرع فی التطوع فیجب علیہ کے اتمام. اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت مقدر مانی ہے. علامہ طیبی فرماتے ہیں یہ مقابلہ ہے، اور اصل بات یہ ہے عبارت کا مطلب لا عزبق علیہ کشین الا ان تطوع فذلک لک. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسئلے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ استثناء متصل ہے یا منقطع. اگر استثناء متصل ہے پھر تو اس سے اتمام نفل کے وجوب کا مسئلہ نکلتا ہے، اور اگر یہ استثناء منقطع ہے تو نہیں نکلتا ہے. جو لوگ اول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اصل استثناء میں اتصال ہے، اور جو ثانی کے قائل ہیں وہ قرینہ پیش کرتی ہیں کہ مسلم نسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، گھر والوں نے کھانے کی کوئی چیز پیش کی تو آپ نے افطار کر دیا. حضرت بخاری شریف میں حدیث ہے جویریہ نے روزے کی نیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرا دیا. معلوم ہوا کہ روزے کا اتمام واجب نہیں ہے، اور یہ استثناء منقطع ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے اتمام واجب ہے، وہ ان قرائن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی وجہ سے افطار کیا اور کرایا اور بعد میں قضا کر لی ہو، اس پر بھی اشکال ہے. اگر ایسا ہوتا تو حدیث میں تصریح ہوتی، حضرات صحابہ جب بھی کوئی واقعہ نقل کرتی ہیں تو اس سے ان کا مقصد مسائل کا استخراج ہوتا ہے اور مسئلہ اسی وقت صحیح سامنے آئے گا جب پورا واقعہ سامنے آ جائے. اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ کسی واقعے میں کسی چیز کا ذکر نہ کرنا، یہ اس کے آدم کی دلیل ہے، کیونکہ مقام بیان میں سکوت بیان ہوتا ہے. جو حضرات اتمام کو واجب قرار دیتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر ان کو استثناء کے منقطع ہونے کی دلیل موجود ہے وہیں ایسے دلائل بھی موجود ہیں جو اتصال کو ترجیح دیتی ہیں. ایک تو استثناء کا اصل ہونا ہے اور دوسرے وہ نصوص ہیں جس سے اتمام کا وجود سمجھ میں آتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اور امام احمد ابو داود ترمذی نسائی نے حدیث نقل کی ہے. عائشہ سر روزے سے تھی، کوئی چیز ہدیے کے لیے ہدیے آئی تو افطار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر حضرت حفصہ نے جلدی سے خبر دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضی یوم مکانہ، اور یہ بھی دیکھ لو کہ اگر کسی آدمی کا حل فاسد ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا واجب ہوتی ہے. لہذا یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا، مگر جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو روایت پیش فرمائی ہے اقضی یوم مکانہ یہ متکلم فی روایت ہے، اور جب صحیح و غیر صحیح میں تعارض ہوگا تو صحیح کو ترجیح ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عذر افطار کر دینے پر قضا کا حکم دیا ہو، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا کرنا یا قضا کرانا وارد ہے وہ عذر پر محمول ہے. اس تقریر پر مالکیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اتمام تو واجب لیکن بالعذر افطار پر قضا نہیں، بلا عذر پر قضا ہے. حنفیہ کے یہاں الاطلاق قضا واجب ہے اور اتمام واجب، علی الاطلاق اتمام واجب اور اگر اتمام نہ ہوا تو قضا واجب. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نقل شروع کر کے اس کا اتمام مطلقاً واجب نہیں، یہی امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے. یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر نے حنفیہ پر کئی طریق سے اعتراض کیا ہے جس کو فتح الباری میں دیکھا جا سکتا ہے. بچے زندگی کا پہلا سال ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں یہ مسئلہ، کئی وجہ ہے مجھے آج تکلیف دور ہے اور بہت عمر بھی آزار پیش ہے. ساری بحث حافظ کی نقل کرتا تھا. قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، صحابی کو الفاظ راوی کو حدیث کے الفاظ یاد ہی نہیں رہے، اس لیے ذکر لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع، یہ اس بات پر دلالت کرتا کہ مال میں زکات کے علاوہ کوئی حق نہیں. یعنی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے لیس فی المال حق سوا زکات، اور شعبی نخعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ زکات کے علاوہ بھی حق واجب ہے، اور ان کی دلیل ترمذی کی روایت ہے ان فی المال حق سوا زکات. لیکن یہ حدیث فاطمہ بنت قیس سے منقول ہے اور مضطرب ہے، ابن ماجہ میں لیس ہے، ترمذی میں انا ہے، اور ایک ہی روایت ہے، اس لیے ترجیح دینا مشکل ہے، کیونکہ جب اضطراب میں وجوہ اضطراب مساوی ہوں تو کسی ایک کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی اور روایت موقوف ہو جاتی ہے. مگر بخاری کی یہ روایت ابن ماجہ کے الفاظ کی تائید کرتی ہے. واللہ تعالی عالم، جن لوگوں نے کہا ان فی المال حقا سوا زکات، ان کی مراد حق دائمی نہیں، حق وقتی ہے، یعنی زکات تو ایک دائمی حق ہے، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو مال میں اور بھی حق واجب ہو جائے گا. مثلا کوئی بھوکا ہے، اس کا کھانا کھلانا واجب ہے، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنانا واجب ہے، یا کسی اور کی کوئی ایسی ضرورت شدیدہ جس کا کے بغیر اس کا گزر نہیں، تو اس انسان کو حسب طاقت تعاون کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث باب محمول ہے حق دائمی پر، اور جن آثار سے زکات کے علاوہ حق کا ثبوت ہوتا ہے وہ حق وقتی ہے، حق دائمی نہیں. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، نہ میں اس پر اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، حضور نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو فلاح یاب. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس روایت میں صرف صلاۃ زکات اور صوم کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے ہی نہیں، تو صرف فلاح، اس پر فلاح کو کیسے مرتب کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گو اس روایت میں حج کا ذکر نہیں لیکن دوسری احادیث میں ہے، اس لیے قاضی عیاض ابن صلاح وغیرہ کہتے ہیں یہ اختصار الراوی ہے. علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جواب سے احادیث سے اعتماد اٹھتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرائض ایک دم مشروع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مختلف زمانوں میں ان کو مقرر و لازم کیا گیا ہے، لہذا یہ کہا جائے گا جب جو چیز جتنی فرض ہو اس وقت بیان کر دی گئی، اور دوسرا جب دوسری وجہ اختلاف روایات کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ان فرائض کو ذکر کرتے تھے جو لازم ہیں، اور کبھی فرائض ظاہرہ کو ذکر کرتے تھے جن کے ترک پر قتال ہوتا ہے، تو صرف شہادتیں اور صلاۃ و زکات کو ذکر کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جس پر جو فرض ہو اس کو بیان کر دیا، ممکن ہے اس آنے والے پر حج ہی فرض نہ ہو، لیکن یہ قبیلہ بنو بکر کا آدمی تھا اور اس سے مکہ بہت دور نہیں تھا، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس پر حج فرض نہ ہونے کی وجہ سے حج کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ کوئی اور سبب